สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะนี่คือรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษานะคะเราพบกันในวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์ที่10พฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ค่ะพระสงฆ์นิกรชาวไทยเพิ่งจะผ่านพ้นได้ร่วมชื่นชมพระบารมีและถือเป็นประวัติศาสตร์ในชีวิตของเราที่ชีวิตหนึ่งได้มีบุญวาสนาที่จะได้เห็นพระราชพิธีบรมราชาภิเษกซึ่งยิ่งใหญ่มากๆเลยแล้วก็ไม่ใช่ยิ่งใหญ่เฉพาะในจิตใจของคนไทยนะคะแต่ว่ายิ่งใหญ่ขจรกระจายพระเกียรติคุณไปทั่วโลกค่ะก็เมื่อได้ผ่านสิ่งที่เป็นมงคลมาแล้วก็มาถึงช่วงของรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักษายังเหมือนเดิมนะคะเป็นการไลฟ์สดผ่าน Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกหรือเพียวธรรมะค่ะเราพบกันวันนี้เป็นวันศุกร์ที่10ก็เป็นวันขึ้น7ค่ำเดือน6นะคะเทปนี้จะนำไปออกอากาศในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในวันพรุ่งนี้วันเสาร์ที่11พฤษภาคมค่ะเรามากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เจริญพรเจริญพร สาธุเจ้าค่ะ อันนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกใช่ขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งในทุกสัปดาห์ช่วงของการวันศุกร์เราจะไลฟ์กันตอน2ทุ่มโดยจะนำเทปวันศุกร์นี้มาออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยเฉพาะเสียงในตอนเช้าของวันเสาร์ซึ่งในซีรีส์นี้ก็คือซีรีส์ที่เราเอาคัมภีร์พระไตรปิฎกมาพูดคุยไล่ลุยกันไปทีละข้อละข้อซึ่งเรื่องราวที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ในเขาเรียกเป็นวรรคนี้เนี่ยนะก็คือวรรคที่เกี่ยวข้องกับเหล่าสาวกที่มีความสามารถเราเรียกว่าเอตทัคคะหมายถึงผู้ที่มีความเลิศมีความแบบยอดเยี่ยมไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีโดดเด่นกว่าผู้อื่นในด้านต่างๆ แล้วก็ได้รับการยกย่องจากองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ ้ า ในยกย่องในเรื่องนั้นๆซึ่งตอนนี้เราอยู่ในข้อที่201ในเอพิโซดที่ผ่านมาที่ว่าเป็นช่วงการเฉลิมฉลองในพระราชพิธีเนี่ยเราดึงข้อที่231ขึ้นมาก่อนคือเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระมหากัปปินะที่เคยเป็นพระราชาเป็นกษัตริย์มาก่อนแล้วก็อยู่ในหมวดของวรรคนี้พอดีเห็นเกี่ยวข้องกันก็เลยจึงนำมาพูดคุยอันนี้กลับมาที่ก็เรียกว่าไล่ไปเป็นตามลำดับไล่ไปเป็นตามลำดับก็เรียกว่าโดยอนุโลมก็คือตามลำดับเดินหน้าน ะเจ้าค่ะ ในวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของ2ท่านใน3คุณธรรม2ท่านคือท่านพระสุภูติและท่านพระเรวตะ เจ้าค ่ ะ มีคุณธรรมอยู่3ข้อความเป็นเลิศอยู่3ข้อก็คือท่านพระสุภูติเนี่ยได้2ข้อท่านพระเรวตะได้ข้อ1เราจะแบ่งรายการเราเป็นภิกษุสองรูปในคราวนี้นะโอเค ที่เป็นเอตทัคคะ เอตทัคคะใช่คือเป็นผู้ที่มีความเลิศในท่านแรกก่อนเอาท่านพระสุภูติเอาท่านพระสุภูติข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านเนี่ยมาในสองพระสูตรหลักๆก็คือพระสูตรที่ชื่อว่าอรณวิพังคสูตรอรณวิพังคสูตรข้อมูลนี้มาอยู่ในมัชฌิมนิกายกับพระสูตรที่ชื่อว่าสุภูติสูตรอันนี้มาในอังคุตตนิกายหมวดที่10ซึ่งถ้าเราแบบไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคุณยายบางทีเราอาจจะได้กลับมาเจอเรื่องนี้ครั้งอาจจะสักปีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะปีนึงถ้าเราไปอย่างเร็วๆเนี่ยเราอาจจะได้เจอกันในข้อนี้อีกทีนึงเพราะอยู่ในอังคุตตนิกายหมวดที่10ซึ่งตอนนี้เราอยู่เล่มที่20ใช่มั้ยเล่มที่24ก็จะพูดถึงเรื่องของท่านพระสุภูติครั้งนึง อีก3เล่มนะเจ้าคะ ก็คงต้องศึกสักพักหนึ่งทีนี้ท่านเนี่ยมีความเลิศใน2ข้อมีความเลิศใน2ข้อเอาหัวข้อตรงนี้ก่อนนะคือ1ในความเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสอยู่ด้วยความไม่มีกิเลสตรงนี้ภาษาที่คือยกมาก็คืออรณวิหารีอรณวิหารีอรณะนี่หมายถึงว่ากิเลสที่เป็นเครื่องเศร้าหมองเป็นเครื่องที่ไม่ดีแล้วก็วิหารีก็คืออยู่ด้วยความที่ไม่มีกิเลสแบบนี ้อืมเจ้าค่ะ ในหัวข้อที่2ที่ท่านเป็นเลิศเนี่ยคือ ผู้เป็นทักขิเนยบุคคลผู้เป็นทักขิเนยบุคคลบุคคลที่ผู้ควรรับทักษิณาทานอย่างที่เราแปลกันในบทสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆเนี่ยนะมีจะมีอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นผู้ที่ควรรับทักษิณาทานก็คือข้อนี้แหละท่านนี้เป็นผู้เลิศตรงจุดนี้นี่คือเกี่ยวกับท่านพระสุปฏิทัมในหัวข้อ2 อันนี้ก่อนที่บอกว่าท่านพระสุปฏิเนี่ยโอ้มีความเป็นอยู่ด้วยความไม่มีกิเลสอันนี้ข้อมูลนี้ระบุไว้ในอรณวิพังคสูตรอรณวิพังคสูตรคือการแยกแยะแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องกิเลสที่ต้องรณรงค์หรือไม่ต้องรณรงค์แล้วในตอนท้ายของพระสูตรเนี่ยก็บอกว่าท่านพระสุปฏิเนี่ยอยู่ในลักษณะแบบนี้อยู่ในลักษณะนี้คือเรื่องของการเทศสอนใช้คำพูดชนิดที่ไม่เบียดเบียนคนไม่กระทบว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นแต่พูดถึงหลักธรรมเท่านั้นพูดถึงหลักธรรมแล้วก็มีคำพูดที่ไม่เร่งด่วนรีบด่วนเกินไปพูดสุขุมไปทั้งภาษาด้วยไม่ได้ไปสุดโต่งในทั้งทางที่จะหากามหรือทางที่จะทำตัวเองให้ลำบากแต่อยู่ในทางสายกลางอย่างเงี้ยนะหาความสุขจากในเนกขัมมะอยู่ด้วยแบบนี ้ นี่คือในความเป็นเลิศในข้อที่201ในข้อที่202ที่ว่าเป็นผู้ที่เป็นทักกีนั้นอยู่บุคคลเนี่ยท่านอธิบายไว้อย่างนี้บอกว่าก่อนที่ท่านจะไปบิณฑบาตจะเข้าเมตตาฌานสมาธิเมตตาเจโตวิมุตตินี้ก่อนแล้วก็ไปบิณฑบาตแล้วก็ไปบิณฑบาต เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตรงนี้คือจึงเป็นจุดที่ว่าอย่างพระสงฆ์เวลาที่ตื่นเช้ามาในยามสุดท้ายราตรีนั่งสมาธิออกจากสมาธิปุ๊บไปบิณฑบาตในหมู่บ้านนี่ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ควรรับทักษิณาทานเพราะว่าผลที่คนเขาให้ทานเนี่ยคนที่มีจิตใจแบบเนี้ยผลที่เกิดขึ้นคนให้เนี่ยจะได้ผลมากจะได้ผลมาก ผลเต็มเลยนะเจ้าค่ะเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่ ออกจากสมาธิ แล้วก็เจ้าค่ะ ออกจากสมาธิทันที เจ้าค ่ ะ อ่ะทีนี้เรามาในรายละเอียดของท่านพระสุภูติวันนี้เราจะแบ่งรายการเราเป็น2ช่วงนะช่วงแรกนี้เราจะพูดถึงเรื่องของท่านพระสุภูติอาจจะสัก25 นาทีและช่วงที่2เราก็จะมาคุยกันกับเรื่องของท่านพระอริปตะอีกเวลาที่เหลือโอเค ได้เจ้าค ่ ะ ในตอนแรกที่พูดถึงท่านพระสุภูตินี่ก็คือต้องการตั้งความปรารถนาแน่นอนนี่คือแพทเทิร์นอยู่แล้วนั่นคือแพทเทิร์นอยู่แล้วที่ว่าจะต้องตั้งความปรารถนาไว้ว่าท่านเนี่ยตั้งความปรารถนามาก็แน่นอนว่าตั้งแต่สมัยของพระพุทธเจ้าปทุมมุตระก็ประมาณแสนกับอย่างที่ว่านะตั้งความปรารถนาทีนี้ความปรารถนาที่ท่านตั้งไว้เนี่ยท่านเล็งภิกษุ2 รูปนี่คือจึงไม่เหมือนกันจึงได้2 ตำแหน่งคุณเอ๋คือได้2 ตำแหน่งเพราะว่าเล็งไว้ที่ภิกษุ2 รูปนี้ศรัทธาในภิกษุ2 รูปนั้นรูปหนึ่งก็คืออยู่ด้วยความไม่มีกิเลสรูปหนึ่งก็คือเป็นทักกิเนยะบุคคลโอ้รู้สึกแบบประทับใจในภิกษุ2 รูปนี้ก็เลยว่าคือตัวเองก็จิตใจวางไม่ได้เพราะว่าค้างอยู่ที่ภิกษุ2 รูปนั้นที่มีคุณธรรมนั้นก็เลยตั้งความปรารถนาว่าจะต้องเป็นแบบนี้และในชาติปัจจุบันนั้นที่มาเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมก็เลยได้ตำแหน่ง2 อันนี้ ตามที่ได้ตั้งจิตไว้ ตั้งจิตไว้อันนี้คือแบบย่อๆนะในความที่ท่านตั้งความปรารถนามาก่อนแล้ว เจ้าค่ะ นอกจากได้พบพระพุทธเจ้าปทุมมุตระแล้วท่านก็ยังได้พบพระพุทธเจ้ากัสสปะด้วยได้พบพระพุทธเจ้า2 รูปทีนี้มาในถึงชาติสุดท้ายของท่านชาติสุดท้ายของท่านก็ไปเป็นสวรรค์ไปเป็นเทวดาไปเป็นมนุษย์อะไรอยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งมาในชาติสุดท้ายสมัยพระพุทธเจ้าโคดมของเราเกิดมาเป็นลูกของสุมนะเศรษฐีเป็นพี่น้องกับอนาถาบินทิกาเศรษฐีอนาถาบินทิกาเศรษฐีเนี่ยมีพ่อชื่อสุมนะแล้วก็มีพี่ชายชื่อชื่อท่านพระสุภูตินี่แหละสุภูติที่มีชื่อว่าสุภูติเนี่ยเขาอธิบายความว่าอย่างนี้ว่าตอนเกิดมาเนี่ยมีทั้งรูปร่างผิวพรรณงดงามรุ่งเรืองดุจซุ้มประตูที่ประดับไว้อย่างงามเหมือนแผ่นผ้าอันวิจิตรอย่างซุ้มประตูเวลาเราเข้าไปในวัดเราจะมีซุ้มประตูงดงามแล้วก็จะมีผ้าประดับเอาไว้เนี่ยนะเขาก็จะใช้ศัพท์พวกนี้แหละสุภูติก็เลยจึงตั้งชื่อท่านว่าสุภูติตรงนี ้เจ ้ าค่ะ ทีนี้ในชาติสุดท้ายนั้นก็เป็นญาติกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีแล้วมาพบพระพุทธเจ้าได้เนี่ยก็เพราะว่าท่านเศรษฐีนี่แหละท่านเศรษฐีเนี่ยเป็นพี่ชายขออภัยนะสุภูติเนี่ยเป็นน้องชาย ของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นพี่ชายพ่อชื่อสุมนะใช่ไหมพี่ชายเนี่ยเอาข้าวของจากเมืองสาวัตถีไปขายที่เมืองราชคฤห์ไปขายที่เมืองราชคฤห์พอขายที่เมืองราชคฤห์ก็รู้ว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้วก็เลยไปฟังธรรมแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าเนี่ยให้มาที่เมืองสาวัตถีให้มาที่เมืองสาวัตถีตัวเองหมายถึงอนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยพอมาถึงเมืองสาวัตถีแล้วก็ไปซื้อที่ทางเตรียมสร้างวัดเชตวันพอพระพุทธเจ้าจากเมืองราชคฤห์ไปที่เมืองสาวัตถีแล้วอยู่ที่วัดเชตวันแล้วได้ฟังธรรมแสดงธรรมที่นั่นสุโภติซึ่งเป็นน้องชายของอนาถบิณฑิกเศรษฐีก็เลยได้ฟังธรรมด้วยก็คือมีจิตเลื่อมใสก็เลยออกบวชต่อมาไม่นานหลังจากออกบวชแล้วก็ได้บรรลุธรรมไม่นานได้ฟังธรรมแค่2บทเท่านั้นเองแล้วก็เข้าใจแจ่มแจ้งไปอยู่ลีกเร่นก็ได้บรรลุธรรมทีนี้ในความที่คุณธรรมของท่านนี่ที่เรียกว่าเนื้อหาก็จะอธิบายพระสูตรที่ชื่อว่าอรณวิพังคสูตรแล้วก็สุภูติสูตรนั่นเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับท่านโดยตรงเลยในอรณวิพังคสูตรเนี่ยแยกแยะไว้คำว่าวิพังเนี่ยนะคือแจกแจงแจกแจงแจกแจงไว้ทั้งหมด8รายละเอียด8รายละเอียดในรายละเอียดแรกพูดถึงว่าความเพียรที่ตัวเองจะทำตัวเองทำความเพียรอะไรตัวเองทำอะไรว่ากันนะความเพียรที่ท่านทำที่ไม่ดีไม่ควรทำคือสุดโต่งสองข้างคือหากามสุขหรือทรมานตนเองให้ลำบากหาความสุขที่เป็นเนื่องด้วยกามหรือหาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์ทับถม นี่คือสุดโต่งสองข้าง สุดโต่งสองข้างใช่คือหาแบบเนี้ยไม่ดีแต่ที่ดีคือไม่หากามสุขไม่หาทุกข์มาทับถมตัวเองที่ไม่มีทุกข์ทับถมแต่สิ่งที่ควรทำคือเจริญมรรคแปด เดินทางสายกลาง เดินทางสายกลางใช่เดินทางสายกลางในข้อถัดมาก็คือการที่ใช้คำพูดเนี่ยบางทีถ้าเราจะยกยอตำหนิหรือว่าแสดงธรรมถ้าพบว่าบางคนเนี่ยจะพึงรู้จักการยกยอและการตำหนิครั้นรู้แล้วไม่พึงยกยอมไม่พึงตำหนิแต่พึงแสดงธรรมเท่านั้นไปไหมไม่ทั้งยกยอไม่ทั้งตำหนิแต่ว่าก็แสดงหลักธรรมไปเพราะว่าถ้าตำหนิบางคนยกยอบางคนนั่นคือเป็นการปฏิบัติผิดแต่ถ้าตำหนิบางคนแต่ถ้าไม่ตำหนิบางคนแล้วก็ไม่ยกยอบางคนแต่ว่าแสดงหลักธรรมเท่านั้นอันนี้คือการปฏิบัติถูก เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นในข้อตรงนี้ก็จึงพูดถึงเรื่องของการแสดงธรรมแล้วก็ไม่พูดรีบด่วนเกินไปแล้วก็ไม่ยึดถือปรักปรำไม่ล่วงเกินภาษาถิ่นไม่ยึดถือปรักปรำไม่ล่วงเกินภาษาถิ่นลักษณะการที่อยู่แบบนี้ก็จะไม่เบียดเบียนใครไม่รีบด่วนพูดพึงรู้ตัดสินความสุขไม่พึงวิวาทวาทะลับหลังไม่พึงกล่าวคำล่วงเกินต่อหน้าอันนี้คือความเป็นอยู่ของท่านเนี่ยมีทั้งหมด8นัยยะตามนัยยะของอรณวิพังคสูตรนี้นะ เจ้าค ่ ะ ซึ่งคิดว่าเนื้อหาในพระสูตรเนี่ยอยู่ในมัชฌิมานิกายแล้วอาตมาก็เคยอธิบายไว้ในรายละเอียดไว้คิดว่าในรอบสัปดาห์นี้อาจจะเอามาให้ท่านฟังอีกครั้งหนึ่งอรณวิพังคสูตรทีนี้เราอธิบายย่อๆเพื่อที่จะเป็นหัวข้อให้เข้าใจถึงว่าท่านเนี่ยมีความเลิศตรงนี ้เจ้าค่ะ โอเคนะถัดมาเรื่องที่น่าสนใจคือสุภูติสูตรที่มาในอังคุตรนิกายที่เกี่ยวกับท่านพระสุภูติเลยนี่คือเอาชื่อท่านมาตั้งเป็นพระสูตรเลย พระสูตร ใช่ตอนนั้นเนี่ยท่านพระสุภูตินี่ก็พาหลานของตัวเองหลานนี่ก็คือลูกของอนาถบิณฑิกเศรษฐีออกบวชลูกของท่านมีหลายคนมี4-5คนหนึ่งในนั้นชื่อสัทธะหนึ่งในนั้นชื่อสัทธะออกบวชแล้วก็จึงพาภิกษุรูปเนี้ยที่ชื่อสัทธาเนี่ยไปพบพระพุทธเจ้าบอกว่าเนี่ยภิกษุรูปเนี้ยออกบวชให้สัทธาเลยนะเป็นลูกของคฤหบดีพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าอ้าวแล้วเธอรู้ไหมว่าลักษณะของคนที่มีสัทธาออกบวชเนี่ยเป็นยังไงพระพุทธเจ้าก็ถามคือถามเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าท่านไม่รู้นะที่พระพุทธเจ้าถามเนี่ยเพื่อที่ถ้าตอบไม่ถูกหรือไม่รู้จะได้แสดงให้ท่านพระสุภุติก็เลยอาศัยจังหวะนี้เลยว่าเอางั้นช่วยแสดงหน่อยว่าที่ว่ามีสัทธามีสัทธาเนี่ย ป็นยังไงก็เลยบอกลักษณะของผู้ที่มีศรัทธาคุณดุจ11นัยยะ เจ้าค่ะ คนที่มีศรัทธานี่นะพูดว่าฉันมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าฉันมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคุณมีคุณสมบัติ11ข้อนี้มั้ยเข้าใจมั้ย เจ้าค่ะ ถ้าสมมุติว่าเรามีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าคุณไม่มี11ข้อนี่นะ ก็ไม่ใช่ละ มันลิปเซอร์วิสเฉยๆดีแต่ปากเอาไว้อย่างนี้นะดีแต่ปากคือเหมือนกับว่าศรัทธาหัวเต่าพูดว่าฉันศรัทธาฉันศรัทธาแต่ไม่มีคุณพิเศษอะไรใน11ข้อนี ้ อันดับแรกต้องมีศีลอันดับแรกต้องมีศีลศีลในที่เนี้ยคือถ้าศีลสำหรับภิกษุก็คือศีลปฏิโมกข์ศีลที่เป็นเบื้องต้นของพรหมจรรย์ถ้าสมมติคฤหัสถ์คุณต้องมีศีล5นะถึงบอกว่าฉันมีคำสอนในคำมีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ศีล5คุณก็ด่างๆทะลุเบี้ยวๆอย่างเงี้ยนะอันนี้คือหัวเต่าศรัทธาหัวเต่าคือไม่ศรัทธาจริง เจ้าค่ะ โอเคข้อที่2ลักษณะของผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยต้องมีการฟังธรรมมีการเรียนมีการสอบถามทูลถามปัญหาฟังธรรมะอะไรที่มันงดงามในเบื้องต้นตามกลางที่สุดเนี่ยทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดด้วยดีด้วยความเห็นต้องมี อืมเจ้าค่ะ ถ้าสมมุติว่าม ีศีลแล้วก็ต้องฟังธรรมด้วย ใช่ เจ้าค่ะ ถ้ามีศีล ธรรมด้วย ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าเรามีศรัทธาคำสอนพระเจ้าแต่ว่าพระสูตรอะไรก็ไม่เคยอ่านหรอกแล้วก ็ ธรรมะอะไรจำไม่ค่อยได้อันนี้คือไม่ถูกละ1มีศีล2ต้องมีการฟังการเรียนพวกสุตตานี้ต้องทรงจำได้มาศึกษามาอ่านในข้อที่3นี่ต้องมีกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรคำว่ากัลยาณมิตรก็คือเพื่อนที่ดีนั่นเองคำว่าเพื่อนดีเนี่ยมีหลายอย่างถ้าสมมติในสำหรับในกรณีของคฤหัสถ์เนี่ยคือต้องมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญา เ ราต้องจะเป็นคนหนุ่มคนแก่ที่มีศรัทธาศีลจาคะหรือปัญญาเราตามศึกษาสักษากับเขาพูดจาเขาในเรื่องที่เขามีจาคะอย่างเงี้ยอันนี้คือมีเพื่อนดีมีมิตรดีถ้าในความเป็นภิกษุก็คือผู้ที่มีศีลมีทิฏฐิมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีเพื่อนแบบนั้นถ้าเราเองแบบไปมาหาสู่กับคนที่กินเหล้าผิดศีลอยู่อันนี้คือแสดงว่าคุณไม่มีศรัทธาจริงไม่ได้มาใช้มาปฏิบัติในข้อที่4นั้นก็คือเป็นผู้ที่ว่าง่ายรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นสมมติมีคนเตือนว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้แต่แบบยังจี๊ดอยู่ยังไม่หนักแน่นอยู่ยังไม่อดทนอยู่แล้วก็ไม่บอกง่ายไม่สอนง่ายยังดื้อด้านยังแบบฮึดฮัดยังมีความพยศอันนี้ไม่ศรัทธาจริงไม่ศรัทธาจริงนี่คือในข้อที่4ในข้อที่5เนี่ยสำหรับผู้ที่มีศรัทธาเนี่ยคือจะต้องเป็นผู้ที่มีความขยันไม่เกียจคร้านในกิจการงานการปฏิบัติในกิจการงานในการที่จะประพฤติพรหมจรรย์ปฏิบัติให้มันดียิ่งขึ้นในกิจการงานต่างๆไม่เกียจคร้านเช่นมีการมาเรียนปฏิบัติธรรมอยู่เสมอมีการที่จะไปเยี่ยมเยียนภิกษุมีการที่ให้ทานรักษาศีลอยู่เรื่อยไม่เกียจคร้านนี่ก็ข้อที่ห้าข้อที่6นั้นก็คือเป็นผู้ที่กล่าวคำมันเป็นที่รักมีความปราโมทในศีลอันยิ่งในธรรมอันยิ่งในวินัยอันยิ่ง ข้อนี้หมายความว่ามันในการที่จะรู้คุณของธรรมะมีการที่จะศึกษาให้ยิ่งขึ้นไปละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปในทั้งเรื่องธรรมในทั้งเรื่องวินัยนี่คือข้อที่6นะ เจ้าค่ะ ข้อที่7นี้เป็นผู้ที่ปรารภความเพียรรับภาระในการที่จะในเรื่องเกี่ยวกับกุศลธรรมทั้งหลายข้อที่5กับข้อที่7เนี่ยต่างกันนิดนึงนะข้อที่5ที่บอกว่าขยันไม่เกียจคร้านมีความเพียรใช่มั้ยข้อที่7ก็บอกว่ามีความเพียรเนี่ยอธิบายสลับกันนิดนึงคือข้อที่5เนี่ยเป็นผู้ที่รับภาระในกิจการงานต่างๆอย่างเช่นในวัดเอานี้เขามีต้องยกของเราก็ไปช่วยกันยกนี่คือข้อที่5แต่ข้อที่7เนี่ยคือความเพียรในเรื่องของกุศลธรรมต่างๆความเพียรในเรื่องของกุศลธรรมตามศึกษาอยู่ในเรื่องศีลจะทำยังไงให้ดีขึ้นปัญญาทำยังไงให้ดีขึ้นสมาธิทำยังไงให้ดีขึ้นนี่คือความเพียรในการที่จะเพิ่มกุศลและอกุศลแต่ในข้อที่5นี่พูดถึงเรื่องงานเอาเช่นวันนี้เราต้องช่วยใช่เอาวันนี้เกิดลมพัดแรงมากเลยใบไม้ร่วงเยอะแยะเอาเรารีบไปช่วยกันกวาดอันนี้คือข้อที่5รับภาระไม่เกียจคร้าน จ้าค่ะ ต่างกับข้อที่7นิดหนึ่งส่วนในข้อที่8นี่คือได้ฌานทั้ง4สมาธินี่คุณต้องมีนะฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสมาธิมีไหมเอ้าเรายังไม่ต้องพูดถึงระดับฌาน1ถึง4เอาแค่สมาธิเนี่ยได้ไหมมีไหมนี่คือแสดงถึงความเป็นผู้มีศรัทธานะข้อที่9นี่90 11เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับปัญญาโดยข้อที่9คือวิชาที่1 90 11นี่คือวิชา3วิชา1วิชา2วิชา3วิชา1ก็คือการที่ระลึกชาติก่อนได้บุพเพนิวาสานุสติญาณชาติที่ขอไปข้อที่10คือการที่รู้ถึงจุติจุตูปปาตญาณว่าจะไปเกิดที่ไหนด้วยกรรมอันนี้มีตาทิพย ์ ข้อที่11คือข้อสุดท้ายคือมีการที่รู้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติละอาสวะได้อาสวะขยายานเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าในทั้ง11ข้อนี้ไล่มาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาโอเคไหมศีลสมาธิปัญญาโดยเอาศีลแตกออกเป็นแตกออกเป็น7ข้อสมาธิอยู่ในข้อ8ปัญญา9 10 11โอเคนะก็พูดง่ายศีลสมาธิปัญญาถ้าคุณมีศรัทธาในคำสอนของพระเจ้าจริงๆอ่ะคุณต้องมีศีลสมาธิปัญญาแยกออกมาในที่นี้ได้11อย่างรายละเอียดอยู่ในสุปูติสูตรปรารภเรื่องของภิกษุที่ชื่อศรัทธามาบวชแล้วด้วยศรัทธาเป็นลูกของอนาถาบิณฑิกเศรษฐีเป็นหลานของตนเองนี่นะอันนี้คือเรื่องของท่านพระสุปูติแล้วก็ท่านพระสุปูติเนี่ยก็เลยพระพุทธเจ้าก็เลยถามมาเอาแล้วภิกษุรูปนี้ที่บอกบวชด้วยศรัทธาบริสุทธิ์เนี่ยมีคุณธรรมพวกนี้ไห ม ท่านพระสุปฏิก็ยืนยันว่ามีแน่นอนมีแน่นอนคืออย่างน้อยพระบวชมาคุณเดชก็ต้องมีศีลบวชมาก็ต้องมีศรัทธาก็ต้องมีความเพียรอันนี้มีแน่แต่สมาธิปัญญานี่ก็ค่อยๆฝึกค่อยๆทำไป เจ้าค่ะ ค่อยฝึกค่อยทำไปก็ค่อยๆมีขึ้นได้เราก็เลยชักชวนกันว่าอ้าวงั้นจะมาพบพระพุทธเจ้ามาเมื่อไหร่ก็ได้นี่คือเรื่องของท่านพระสุปฏินะที่ว่าโอ้มีจุดหนึ่งก่อนที่จะจบเรื่องของท่านก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยท่านอยู่ที่เมืองเป็นคนเมืองสาวัตถีถูกไหมเดินทางไปชาวโกศลเดินทางมาที่เมืองราชคฤห์แล้วก็ปรากฏว่าไปพบกับพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารเป็นเจ้าครองแคว้นมคธในอยู่ติดกันแคว้นโกศลพระเจ้าประเสนิโกศลแคว้นมคธพระเจ้าพิมพิสารจากที่นั่นมาที่นี่ก็บอกว่าไปพบพระเจ้าพิมพิสารก็เลยท่านก็เลยพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็เลยบอกงั้นเดี๋ยวจะสร้างที่อยู่ให้แต่ว่าลืมไปท่านก็เลยไปอาศัยอยู่กลางแจ้งที่แห่งหนึ่งเพราะว่าฝนไม่ตกคุณใจฝนไม่ตกเพราะด้วยเดชคุณของท่านฝนก็เลยไม่ตกชาวบ้านก็เลยเดือดร้อนเนี่ยโอ้ถึงหน้าทำนาแล้วทำไมฝนไม่ตกนะไม่มีทำยังไงดีไปร้องพระราชาพระราชาก็เลยตรวจดูจริยวัตรของตัวเองที่ฉันเป็นทำอะไรไม่ถูกหรือเปล่านึกขึ้นได้ว่าโอ้ยปวารณาพระเอาไว้ไม่ได้จะไปทำให ้ ก็เลยรีบไปสร้างเพิงหญ้าให้ท่านอยู่อาศัยไว้ก่อนพอท่านเข้าไปนั่งตอนนั้นน่ะฝนตกแล้ว ฝนตกเลย ด้วยความที่คุณของท่านมีนะแล้วก็ได้บอกว่าฝนคำว่าฝนจริงๆเป็นอุปมาประมาณได้หมายถึงกิเลสที่มันจะรั่วรดใส่เรากุฏิเนี่ยคือกระท่อมที่เป็นอัตภาพที่ว่าจะมุงบังเอาไว้เนี่ยท่านก็เลยพูดเป็นอุปมาประมาณเป็นนัยยะทางธรรมะได้นะว่าฝนหรือกุฏิก็ตามท่านมุงดีแล้วกิเลสพวกนี้จะรั่วรดไม่ได้มีเครื่องป้องกันดีแล้วฝนตกได้เลยสบายเลยฝนหมายถึงกิเลสเนี่ยมันรั่วรดท่านไม่ได้แล้ว เจ้าค่ะ นี่คือเรื่องของท่านพระสุปูตินะสุปูติอันนี้คือเป็นในตอนแรกของเอพิโซดนี้เยี่ยมมาก เจ้าค่ะก็เป็นข้อที่209นะเจ้าค ่ ะ ใช่201และ202 201 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 202 ะเล่ามาละโยมขออนุญาตสรุปนิดเผื่อว่าพระอาจารย์จะได้พักสักนิดนึงนะเจ้าคะพระสุภุตินี่ก็ได้รับเป็นเอตัคคะได้รับการยกย่องว่ามีความเป็นเลิศ ไม่มีใครเหมือนไม่เหมือนใครมีเนี่ยอยู่2ประการนะเจ้าคะ ใช่ป่ะ การแรกก็คือเรื่องของการอยู่อย่างไม่มีกิเลสนะเจ้าคะประการที่2ก็คือเป็นผู้ที่สมควรที่จะได้รับทักษิณทาน เป็นทักษิณ เ นี่ย เจ้าค่ะ เพราะท่านบุคคล เจ้าค่ะเจ้าค่ะเพราะท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆแล้วก็การคำว่าควรได้รับทักษิณทานเนี่ยหมายถึงว่าก่อนที่จะออกไปบิณฑบาตอะไรเนี่ย เข้าสมาธิก่อน เข้าสมาธิเจ้าค่ะก็เรียกว่าพอคนมาตักบาตรกับท่านเนี่ยก็จะได้บุญเต็มเปี่ยมเลยนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะอันนี้ก็เป็นคุณสองอันที่ว่าท่านตั้งจิตไว้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าปทุมมุตระนะเจ้าค่ะ ถู กไหมเจ้าค่ะ ที่ โย ม สรุปเจ้าค่ะเจ้าค่ะต่อไปเรามาเข้าสู่องค์ที่สองนะเจ้าค่ะ102ก็จะเป็นพระอีกองค์นึงที่ท่านมีความเลิศเช่นเดียวกัน ใช่ใช่คือท่านพระเรวัตะท่านพระเรวัตะท่านพระเรวัตะนี่จริงๆมีเรวัตะอยู่หลายรูปคือคำว่าหลายรูปเนี่ยอาจจะเป็นรูปอื่นๆที่ไม่ได้มีความสำคัญอะไรแต่ว่าที่อ้างถึงว่าเรวัตะนี่มีอยู่แล้วเขาก็มีการเอามาแต่งเป็นนิยายอะไรต่างๆด้วยนะแต่ว่าเรวัตะองค์ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยคือเรวัตะองค์ที่อยู่ป่าเป็นวัดจึงมีชื่อเต็มๆของท่านอีกอันหนึ่งที่เราจะมักจะได้ยินก็คือเรวัตะขะทิระวะนิยะเถระนี่นะขะทิระวะนิยะนี่คือเป็นแบบเป็นชื่อห้อยท้ายขึ้นมาอย่างเช่นถ้าเราบอกว่าไพบูลย์ชื่อไพบูลย์อย่างเงี้ยบางทีมีหลายคนไพบูลย์ไหนไพบูลย์แว่นหรือไพบูลย์สูงหรือไพบูลย์เตี้ยไพบูลย์ไหนอย่างเงี้ยนะเรวัตานี่เรวัตาไหนเรียกว่าไพบูลย์ที่บวชเป็นพระหรือว่าไพบูลย์คนไหนอย่างเงี้ยถ้าคุณจะอ้างถึงให้ถูกต้องว่าใครเป็นใครอย่างเงี้ยเช่นเดียวกันกรณีของพระเรวัตานี่คือเรวัตไหนเรวัตองค์ที่อยู่ป่าอยู่ป่าเป็นวัด เจ้าค่ะ ซึ่งท่านพระเรวัตานี่เป็นน้องชายของท่านพระสารีบุตรน้องชายของท่านพระสารีบุตรแม่ของท่านพระสารีบุตรก็คือนางสารีถูกไหมซึ่งนางสารีเนี่ยมีลูกตั้ง7คนนะถ้าอ่านมาจะไม่ผิดนางสารีมีลูกหลายคนแล้วก็ลูกของท่านทุกคนเนี่ยบวชหมดแล้วเลยตอนนั้นเหลือแค่ท่านพระเหลือเด็กชายเรวัตะเท่านั้นเองที่ยังไม่บวชเด็กชายเรวัตะเท่านั้นเองลูกของนางสารีมีทั้งหมด7คนใช่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยจริงๆชื่อท่านเต็มๆเนี่ยคืออุปติสสะอุปติสสะเพราะเกิดในหมู่บ้านอุปติสสะแล้วก็เป็นลูกของหัวหน้าหมู่บ้านแล้วก็เป็นลูกคนโตเขาเรียกลูกชื่อของหมู่บ้านเนี่ยมาเรียกเป็นชื่อลูกคนโตมีท่านพระชุนทะอุปเสนะเรวัตะจาราอุปจาราสีสุปจารานี่คือทั้งหมด7คนซึ่งตอนนั้นเนี่ยคนอื่นๆก็บวชแล้วเป็นน้องชายคนเล็กว่างั้นเถอะนะลูกชายเนี่ยบวชหมดแล้วชุนทะก็บวชแล้วอุปเสนะก็บวชแล้วก็เหลือท่านพระเรวัตะทีนี้ตอนที่ท่านยังไม่บวชเนี่ยอายุ7ขวบตอนนั้นอายุ7ขวบก็เลยแม่คือนางสารีนี่ก็บอกใช่โอ้ยคนอื่นบวชหมดแล้วเนี่ยไม่ได้แล้วแล้วใครจะมาดูแลทรัพย์สินสมบัติไม่ได้คนนี้ต้องอยู่แม่ว่าแล้วแม่ทำไง ไม่ให้บวชนะ แม่เลยบวช คนเล็กนี่ไม่ให้บวช ไม่ให้บวชก็เลยจะผูกเอาไว้ด้วยการครองเรือน7บวชให้7ขวบเนี่ยให้แต่งงานละซึ่งประเพณีนี้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นะคุณใจมั่นกันตั้งแต่อยู่ในท้องใช่ไหม7ขวบพอเริ่มแบบรู้เรื่องก็ทำพิธีมั่นหรือว่าแต่งงานกันเลยอันนี้เราเคยได้ยินอยู่สมัยตอนที่เรามาเป็นเด็กๆก็ยังมีเรื่องราวแบบนี้อยู่นะซึ่งทุกวันนี ้ ใช่ใช่ใช่ใช่ทุกที่อินเดียทีนี้ก่อนที่เราจะไปถึงชาติสุดท้ายของท่านเรามาฟังเรื่องราวก่อนนั้นก่อนว่าทำไมท่านถึงมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยก็เพราะว่าตั้งความปรารถนาไว้เหมือนเดิมตั้งความปรารถนาไว้ซึ่งก็แสนกลับก็ต้องมาตกที่พระพุทธเจ้าปทุมุตระปทุมุตระ เจ้าค ่ ะ แล้วก็เลยได้ตั้งความปรารถนานี้ไว้ว่าจะได้อยู่ป่าความเป็นผู้อยู่ป่าอ่ะทีนี้มาถึงในชาติสุดท้ายท่านก็เกิดมาในครอบครัวเดียวกันกับท่านพระสารีบุตรแล้วก็เป็นน้องสุดท้องตอนบวชนี่ก็เพราะว่าแม่เนี่ยจะจับแต่งงานพอแม่จับแต่งงานปุ๊บระหว่างที่เขากำลังทำพิธีอะไรกันอยู่ที่บ้านของตนเองเนี่ย ก็มีคนแต่คนอวยพรว่าเออเนี่ยขอให้อยู่กันอย่างอายุยะมั่นขวัญยืนไม้เท้าเขาใช้คำว่าอะไรนะคุณ ถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชร เออนั่นแหละนั่นแหละ ถือไม้เท้ายอดทองกระบอกยอดเพชร ที่ถ้า เราอยู่กันนาน ใช่ใช่อยู่กันนานจนกระทั่งว่ามีอยู่กันเป็นแบบใช่มีลูกมีหลานเนี่ยนะทีนี้ว่าเด็กชายเลวตะก็ไม่เข้าใจคำนี้ว่าเอ๊ะทำไมเป็นยังไงขอให้มีอายุยืนเนี่ยขอให้เป็นเหมือนกับคุณยายให้เป็นเหมือนกับคุณยายซึ่งเด็กชายเลวตะก็ไม่เข้าใจว่าเป็นยังไงคุณยายก็เลยถามว่าเป็นยังไงเหรอถ้ามีอายุยืนเนี่ยเป็นยังไงก็เลยชี้ให้ดูว่ายายคนนั้นน่ะภรรยาของเธอเนี่ยคือเด็กหญิงคนที่แต่งงานด้วยเนี่ยถ้าสมมุติเขามีอายุยืนเนี่ยก็จะเป็นเหมือนยายคนนั้นเด็กชายเลวตะก็ไปดูยายคนนั้นเป็นยังไงโอ้โหหนังเหี่ยวเต็มที่เลยนะผมงอกหลังโก่งจนต้องใช้ไม้เท้าแล้วก็ฟันนี่ไม่มีแล้วก็เลยถามญาติคนอื่นว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ต่อไปจะเป็นเหมือนคุณยายคนนั้นเหรอ เป็นแบบนั้น โอ้โหเครียดเลยทีนี ้เจ้าค่ะ เขาก็เลยบอกกันว่าใช่ถ้าเด็กคนนี้เด็กหญิงคนนี้ที่แต่งงานอายุ7ขวบเนี่ยเด็กหญิงเนี่ยภรรยาของเธอเนี่ยถ้าอยู่อายุจนถึง90ต้องเป็นอย่างนั้นนะ เจ้าค่ะ โอ้โหไม่ไหวละก็เลยมีความคิดว่าโหไม่น่าละพี่ชายบวชเหมือนคนรู้ความข้อนี้เราอยู่ไม่ได้แล้วต้องเพ่นทำยังไงดีถ้าไปถึงเรือนของภรรยานี่เสร็จแน่นอนระหว่างที่เขากำลังนั่งรถกันไปเนี่ยคือจะไปส่งตัวละเข้าเรือนหอนี่ เจ้าค่ะ คือตอนนั้นประเพณีการแต่งงานของอินเดียซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่คุณเดชที่ว่าเขาจะขึ้นเหมือนกับรถที่แต่งไว้อย่างดีแล้วก็คนที่เป็นเจ้าบ่าวเนี่ยจะโหแต่งตัวอลังการมากมีเครื่องโภคมีสร้อยประดับอะไรเต็มหมดคือเหมือนเจ้าชายเลยอย่างประเทศไทยเราก็จะแค่ใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยนะก็ดีแล้วนะทางนู้นนี่เขาจะแบบคือมีเครื่องแบบเฉพาะพิเศษที่แบบเลิศหรูอลังการไปอีกแบบทีนี้ก็ทำแผนว่าในระหว่างที่ก่อนจะไปถึงที่พักเรือนใหม่เนี่ยจะต้องหนีให้ได้ต้องหนีให้ได ้ ก็เลยทำทีว่าปวดอุจจาระต้องไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวก็ขอแบบท้องเสียขอลงอยู่เรื่อยขอลงอยู่เรื่อยพวกบริวารเลยก็เลยแบบว่าปวดอีกแล้วทำไมขอจอดไปเข้าปูม้าอย่างเงี้ยก็เลยไม่ได้ระวังไม่ได้ระวังท่านทำสัก 2-3 ครั้งแล้วก็เลยได้จังหวะหนีวิ่งหนีไปที่วิหารที่ไกลที่สุดซึ่งท่านพระสัยที่บุตรท่านก็สั่งไว้แล้วสั่งกับหมู่ภิกษุไว้แล้วว่านี่ไม่ต้องพูดพ่อไม่อยู่แล้วและแม่นี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิไม่ต้องขอหรอกแม่พ่อถ้าลูกถ้าน้องมานี่ให้บวชเลยฉันนี่เป็นพ่ออนุญาตให้เพราะว่าในธรรมเนียมสมัยนั้นก็คือถ้าพ่อตายก็เอาพี่เนี่ยเป็นพ่อนี่นะก็เลยใช้สิทธิ์ตรงนี้ในการที่อนุญาตให้น้องชายในบวชได ้ ทีนี้พอบวชแล้วเนี่ยท่านพระสัทธิบุตรก็จะไปเยี่ยมเพราะว่าท่านพระสัทธิบุตรเนี่ยก็ติดตามพระพุทธเจ้าไปทุกที่ทุกแห่งนะแต่พอเพราะว่าท่านเป็นคนที่อยู่เมืองราชคฤห์พ่อแม่ท่านเนี่ยอยู่ราชคฤห์เหล่าภิกษุที่บวชให้กับพระเรวตะเนี่ยบวชเป็นสามเณรเนี่ยก็อยู่ที่ราชคฤห์แต่ท่านพระสัทธิบุตรเนี่ยอยู่ที่เมืองสาวัตถีพอได้ทราบข่าวว่าน้องชายตัวเองบวชก็เลยจะไปเยี่ยมก็เลยจะไปหาว่าเป็นยังไงแต่พระพุทธเจ้าห้ามไว้ถึง3เดือนนู่นน่ะทำไมถึงห้ามไว้เพราะในช่วง3 ผลนะเจ้าค ่ะใช่ในช่วง3เดือนนี้เป็นช่วงที่สามเณรเรวัตตานี่แหละบรรลุธรรมได้เองโดยที่ไม่ต้องให้ใครช่วยนี่นะท่านบรรลุธรรมได้ยังไงก็คือตอนที่หลังจากบวชแล้วอยู่ในวิหารก็โอ้เสียงดังมีนั่นนี่โน่นเยอะก็เลยจะไปอยู่ป่าเองอยู่ที่หลีกเร้นที่สงัดเองก็เลยออกไปแล้วก็เลยไปหาที่ที่มันจะอยู่เงียบสงัดได้ที่ป่าไม้สะแกแห่งหนึ่งอยู่ที่ป่าไม้สะแกแห่งหนึ่งก็เลยบรรลุธรรมได้อยู่ที่นั่นหลังจากได้ข่าวว่าน้องชายตัวเองไปอยู่ที่ป่าแห่งนั้นก็เลยจะไปเยี่ยมทีนี้พระพุทธเจ้าก็เลยจึงพากันทั้งเหล่าสาวกเลิศทั้งหลาย80รูปเนี่ยพากันไปหาท่านพระเรวตะที่ป่าไม้สะแกนั้น เจ้าค่ะ ซึ่งตอนที่ไปนี่ก็คือว่า ทำแค่7ขวบถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้องต้องเป็นสามเณรอยู่ตอนนั้นเป็นสามเณรใช้เวลาหลังจากบวชเนี่ยอายุ7ขวบใช่ไหมบวชสามเณรได้บรรลุธรรมแล้วก็หลังจากนั้นพระพุทธเจ้ากับพระสาวกที่สำคัญต่างๆก็ไปเยี่ยมหลังจากออกพรรษาในช่วงทางที่เดินทางไปเนี่ยก็มีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหนึ่งตรงนี้ก็คือว่าทางป่าที่ท่านไปอยู่เป็นป่าไม้สแกนเนี่ยมันไกลแล้วก็รกรุงรังทางที่จากเมืองสาวัตถีไปถึงป่าแห่งนั้นก็จะเป็นลักษณะว่ามีทางตรงหรือทางอ้อมถ้าทางตรงก็รกหน่อยแต่ว่าสั้นกว่าแต่ว่าจะหาอาหารยากถ้าทางอ้อมก็ผ่านหมู่บ้านหน่อยแล้วก็สบายหน่อยแต่ว่าจะไกลกว่าใช้เวลามากกว่าจุดนี้ก็เลยได้บุญของท่านพระศิวลีเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับท่านพระศิวลีนะที่ว่าพระพุทธเจ้าก็เลยปรารภขึ้นมาถ้ามีศิวลีมาด้วยเนี่ยเราไปทางลัดก็ได้เพราะว่าจะมีลาภสักการะต่างๆเกิดขึ้นตรงนี้มีเทวดามาใส่บาตรไปทางลัดนี่สั้นดีก็เลยไปกันทางลัดตรงนี้ก็นี้จึงเป็นที่มาจุดหนึ่งที่ว่าทำไมพระศิวลีเนี่ยเป็นผู้ที่เลิศด้วยลาภใช้คุณสมบัติของท่านพระศิวลีตรงนี ้เจ ้ าค่ะ พอไปถึงที่ป่าไม้สแกที่ท่านสามเณรเรวัตะอยู่ท่านด้วยความที่บรรลุธรรมแล้วมีฤทธิ์อะไรต่างมากมายก็เลยเนรมิตให้ป่านั้นเนี่ยเป็นเหมือนกับวิหารอะไรต่างที่โอ้สวยงามมีเรือนยอดมีที่พักกลางวันมีที่พักกลางคืนโอ้แบบงดงามมาก เจ้าค่ะ พวกที่กลุ่มที่ไปด้วยเนี่ยนอกจากเราภิกษุสำคัญ80รูปแล้วก็ยังมีหลวงตาอีก2คนมีหลวงตาอีก2คนซึ่งพูดกันในทำนองว่าโอ้ยภิกษุรูปนี้อยู่คนเดียวในป่าแล้วก็มาสร้างวิหารอะไรขนาดนี้โอ้ยจะไปเอาเวลาที่ไหนมาภาวนาคงไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่หารู้ไม่ว่านี้คือสำเร็จด้วยฤทธิ์เนรมิตขึ้นมาพระพุทธเจ้ารู้ความข้อนี้ก็จึงใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยให้หลวงตาสองคนเนี้ยลืมบริขารเอาไว้ที่ป่าแห่งนั้นทีนี้พอหลังจากที่อยู่กันสักพักหนึ่งก็กลับใช่ไหมกลับแต่หลวงตาสองคนนั้นลืมบริขารตอนกลับไปเอาเนี่ยโอ้โหเป็นป่ารกชัดอะไรต่างๆเลยวิหารที่อยู่อะไรตะกี้หายไปหมดโอ้นมลูกคู่การกว่าจะไปเอาบริการเอากระป๋องน้ำแหล่งเต็นได้โอ้ยก็เลยได้รับความลำบากมากรู้แล้วว่าโอ้มันไม่เป็นเหมือนกับที่เราคิดตอนแรกหลังจากที่จากป่านั้นกลับมาที่เมืองสาวัตถีพอกลับมาที่เมืองสาวัตถีแล้วเนี่ยวันรุ่งขึ้นต่อมาท่านนางวิสาขาในวิสาขาเพราะว่าพระนี่ไปกันหมดเลยคุณยายเนี่ยหรอปะพระจากเมืองสาวัตถีเนี่ยไปเยี่ยมท่านพระเรวัตหมดเลยขากลับมาก็กลับมากันหมดเลยก็จึงเป็นเรื่องที่ให้สนทนาว่าอ๋อแล้วไปที่นั่นเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ยนะปรากฏว่านางวิสาขานี่ก็ได้สนทนากับหลวงตาสองคนนี้พอดีหลวงตาสองคนนี้บอกโอ้โหมันจะไปเป็นอะไรที่มันจะดีจะงดงามเป็นป่ามีน้ำมีไม้สแกมีต้นตะเคียนอะไรต่างโอ้ท่านก็เลยนางวิสาขาก็เลยรับทราบข้อมูลแล้วภิกษุกลุ่มหนึ่งก็มาบ้านแล้วก็มาฉันอาหารเหมือนกันก็เลยถามภิกษุกลุ่มที่สองนี้ด้วยว่าเอาแล้วที่ไปที่บ้านที่อยู่ของท่านพระเรวัตนี่เป็นยังไงพวกนั้นก็เลยบอกโอ้ยอย่างกับวังปราสาทสวยงามมากเกินกว่าที่จะพรรณนาได้เลยจุดนี้นางวิสาขาก็เลยทราบว่าโอ้แสดงว่าตอนไปเนี่ยเห็นอย่างหนึ่งตอนกลับเห็นอย่างหนึ่งแสดงว่าเกี่ยวกับเรื่องของฤทธิ์เกี่ยวกับเรื่องฤทธิ์ว่าท่านพระเรวัตนี่ได้แสดงฤทธิ์อะไรต่างๆหลวงตาสองคนนี้ลืมของก็จึงเห็นเป็นสภาพแบบนี้ความจริงเนี่ยก็นางเป็นคนฉลาดอยู่แล้วไงก็จึงรู้ข้อมูลพวกนี้ก็จึงไปเช็คดับเบิลเช็คกับพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งว่าโอ้เนี่ยไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างอะไรยังไงพระอรหันต์อยู่ที่ไหนยังไงพระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าพระอรหันต์เนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นั่นก็น่ารื่นรมคือคำถามที่นางวิสาขาชงไปถามก็คือว่าเอาทำไมพวกหนึ่งบอกว่าไปที่เดียวกันแต่พวกหนึ่งบอกอยู่อีกแบบเป็นแบบนี้พวกหนึ่งบอกอยู่แบบนี้แล้วที่อยู่จริงๆเนี่ยไปเป็นยังไงกันแน่ นี่นะตามไว้ว่าอย่างนี้ว่าอยู่ที่อยู่ของพระเถระเป็นยังไงกันแน่ พระพุทธเจ้าก็จึงบอกรื่นรมแน่นอนพระอรหันต์เนี่ยอยู่ที่ไหนก็มีแต่ความรื่นรมตรงนี้ตรงนี้แหละจึงเป็นที่มาชื่อของท่านที่ว่าอยู่ป่าไม้สะแก่ไม้สะแก่กับไม้ตะเคียนจึงชื่อที่เรียกว่าเรวตะคทินยวะขอไปท่านพระเรวตะคทิระวะนิยะนะคทิระวะนิยะนี่ก็คือป่าไม้สะแก่กับป่าตะเคียนตรงนี้มีสองต้นไม้ที่อยู่ในป่านั้นเยอะแยะมีเรื่องที่น่าสนใจตรงนี้อีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระเรวตะก็คือว่าท่านเคยถูกกล่าวหาว่าขโมยของตอนก่อนการปรินิพพานเคยถูกกล่าวหาว่าขโมยของตอนก่อนการปรินิพพานตอนนั้นก็คือว่าอยู่ที่เมืองราชคฤห์แล้วตอนที่ไปอยู่เมืองราชคฤห์นั้นเนี่ยมีโจรขโมยของแล้วพวกโจรขโมยของเนี่ยก็เอาของที่ตัวเองลักมาเนี่ยมาแอบใส่ไว้ตรงใกล้ๆท่านตอนนั้นท่านก็อายุใกล้จะปรินิพพานแล้ววันนั้นเลยเนาะคนที่เขาติดตามมาเอ้าก็มาพบห่อของอยู่กับพระก็เลยคิดว่าพระนี่ขโมยของแล้วคนเนี้ยขโมยของแล้วทำตัวมาอยู่ป่าเป็นพระอยู่ท่านก็เลยจะแสดงคุณธรรมไล่เลี้ยงมาตั้งแต่ออกบวชไม่เคยทำผิดศีลอะไรต่างเลยแล้วก็เข้าเตโชธาตุปรินิพพานเตโชธาตุนี่คือหมายถึงธาตุไฟแล้วก็เผาร่างกายของตัวเองเนี่ยให้ปรินิพพานไปในวันนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นเหตุการณ์ที่ว่าคนที่อยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยนะมีธุดงควัดข้อหนึ่งมีธุดงควัดข้อหนึ่งที่ว่าอยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยควรจะต้องแจ้งให้1พระเถระในวิหารทราบ2แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบแต่2คนนี้ต้องทราบว่ามีพระเนี่ยมาอยู่ในป่าแห่งนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะว่าบางทีโจรเขาขโมยของมาหรือกำลังจะไปขโมยของแล้วมาอยู่ในป่าถ้ามีพระเถระในวิหารหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเขารับทราบไปแล้วโอ้ยพระรูปนี้เขาอยู่มาตั้งนานแล้วอันนี้จะได้ช่วยป้องกันให้ได้ได้ช่วยป้องกันให้ได้นี่เนาะ โอเคนี่ก็จะโดนกล่าวหาหรือว่าโดนพวกโจรมันมาทำ ใช่ใช่ใช่อย่างที่ว่านี ้เรียกว่านะเจ ้ าค ่ะใช่ๆอันนี้ก็จึงเป็นเรื่องราวของท่านปริวัตะซึ่งก็เป็นอีกสองรูปหนึ่งที่เราได้พูดถึงในวันนี้นะเรื่องของท่านพระเรวตะก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆคิดว่าตามเวลาที่เรามีสามารถที่จะพูดได้สองท่านส่วนท่านอื่นๆนี้ก็จะนำมาพูดในสัปดาห์ต่อๆไปจุดหนึ่งที่อาตมาอยากจะเน้นย้ำเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระเรวตะก็คือว่าการเห็นเทวทูตการเห็นเทวทูตเอาแค่ว่าตอนที่เขาถูกเขาจับแต่งงานเด็กๆก็ไม่รู้เรื่องอะไรเจ็ดขวบคุณใจแล้วก็แต่ก็แต่งแม่ว่าไงก็ว่าแต่พอจังหวะที่เขาบอกว่าเขาให้พรเนี่ยว่าเนี่ยขอให้ท่านอยู่กันไปจนอะไรนะคุณใจไม้เท้า ถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร นั่นแหละแล้วก็คือจนเหมือนกับเป็นเหมือนกับคุณยายเหมือนกับคุณยายของเธอนะ ยืนนาน ได้เป็นเหมือนกับคุณยายของเธอนะแล้วคุณยายนี่เป็นยังไงไปตรวจสอบดูโอ้โหแก่ป่านนี้เลยเนี่ยไม่ไหวแล้วฉันอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยนะอันนี้คือรู้สึกร้อนใจขึ้นมาจากการเห็นเทวทูตเทวทูตนั้นก็คือความแก่มีความแก่คนแก่เนี่ยเป็นเทวทูตเห็นแล้วก็จึงเกิดความร้อนใจว่าฉันต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยอยู่เฉยไม่ได้แล้วจึงได้ออกบวชในวันนั้น ค่ะเรียบร้อยก็โยมคิดว่าพระเรวตะท่านอาจจะมีพ่อบุญที่ท่านสั่งสมมา ใช่ไห มที่พบกี่ชาติเนี่ยทำให้ท่านแม้ว่าจะเจ็ดขวบก็ตามพอเห็นหญิงชราปุ๊บอย่างเงี้ยก็เหมือนเทวทูตมาเตือนท่านว่า ชีวิตมันไม่แน่นอนไม่เที่ยงไม่อะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมีการเปลี่ยนแปลงถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย ์ถูกต้องแล้วจะในเรื่องของประวัติจุดนี้เราก็ทำให้มาศึกษาเรื่องของท่านภิกษุในรูปต่างๆแล้วก็จึงเห็นแง่มุมของแต่ละท่านว่าออกบวชได้ยังไงมีความเป็นเลิศยังไงบทสนทนาอะไรต่างๆเหล่านี้ทำให้เรามีความรู้กว้างขวางคุณใจคือถ้าไม่ได้เราไม่ได้ทำซีรีส์ในการขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยเรื่องนี้บางทีก็จะไม่ได้คิดถึงไม่ได้นำมาพูดให้กันฟัง เ ป็นเพราะว่าเราได้ไล่เรียงกันไปตามเรื่องตามราวศึกษาหาข้อมูลจุดนั้นจุดนี้ก็จึงทำให้เราจะมีความรู้กว้างขวางในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคุณจิตใจเรื่องซีรีส์เนี่ยไม่ใช่ว่าแค่ฟังจากพระมหาไพบูลย์เท่านั้นนะ คือเราควรจะไปอ่านในพระไตรปิฎกจริงๆด้วยอ่านทั้งส่วนที่เป็นตัวเนื้อหาอ่านทั้งส่วนที่เป็นคำอธิบายเพราะว่านี่คือเราสรุปให้ฟังเราสรุปให้ฟังเนื้อหาจริงๆเนี่ยมันจะมีคำบทพยัญชนะคำพูดอะไรต่างๆที่ก็เป็นรูปแบบคำพูดร้ายเรียงพอเราไปอ่านดูจุดนั้นมันอาจจะได้แง่คิดอื่นๆต่างๆที่เป็นเฉพาะของตัวเราเพราะงั้นก็จึงอยากจะรณรงค์หรือว่าให้ความสำคัญในการเชิญชวนนั่นแหละที่ให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยได้ไปอ่านเองด้วยแล้วเดี๋ยวนี้การเข้าถึงข้อมูลมันไม่ยากมันง่ายมากคุณแค่คลิกนิดเดียวเข้าทางอินเทอร์เน็ตตึ้มๆข้อมูลมาหมดเลยแล้วอ่านเนี่ยก็เป็นเขาไม่ได้อ่านภาษาบาลีเขาแปลให้หมดเรียบร้อยแล้วมีหลายจำนวนด้วยอ่านได้ง่ายไม่ยากเกินความสามารถของเราแทนที่เราจะไปดู Facebook ดู YouTube เอามาอ่านพระไตรปิฎกดีกว่าได้ความรู้ด้วยฟังบทเรื่องย่อแล้วใช่ฟังบทเรื่องย่อแล้วเป็นอย่างงี้เนื้อหาตัวจริงเป็นยังไงก็ไปอ่านทบทวนกันดูอันนี้จะทำให้เรามีความรู้กว้างขวางแน่นอนอย่างงี้นะ เจ้าค่ะก็จะเกิดปัญญาแล้วก็จะมีดวงตาเห็นธรรมด้วยนะเจ้าคะก็จะเข้าคุณลักษณะของข้อหนึ่งแหละของผู้ที่มีศรัทธาแล้วก ็ใช่ใน พระพุทธศาสนาถูกไหมเจ้าคะ รับภาระรับภาระคนอื่นจะศึกษาหรือไม่ศึกษาฉันจะศึกษาอย่างนี้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังคะวันนี้รายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกชาก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเป็นสถานปฏิบัติธรรมแหล่งที่5อย่างเป็นทางการของจังหวัดอุดรธานีท่านเมตตาที่จะมาสักษาทำให้เราได้รู้จักกับพระเอตทัคคะก็คือผู้ที่เป็นเลิศเราอาจจะได้ยินได้ฟังว่ามี80องค์แต่ไม่เคยเลยที่ว่าจะรู้ว่า80องค์นั้นมีความเป็นเลิศในทางไหนบ้างรายการนี้ขุดเพชรในพระไตรปิฎกโดยดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสองค์พระอาจารย์และองค์เจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกก็ทำให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาที่จะหยิบยกพระไตรปิฎกอย่างละเอียดมานำเสนอเป็นซีรีส์พิเศษของเราประจำปีพุทธศักราช2562ซึ่งถือว่าเป็นปีมิ่งมหามงคลของประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศอย่างที่เราได้ทราบกันแล้วนะคะถือเป็นมิ่งมงคลอย่างยิ่งทีเดียววันนี้เวลาของรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกชาหมดลงแล้วค่ะดิฉันก็ขอนำท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางด้านทุกท่านกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสเพียงแค่นี้นะคะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าบ้านเจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะ ธรรมรับอรุณช่วงปกิณกะธรรมปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์อ่านและอธิบายโดยพระอาจารย์มหาไพบูลย์อภิปุโน ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์หมวดที่2ว่าด้วยปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องอริยสัจสมบูรณ์แบบลำดับเรื่องเฉพาะหมวดมี9เรื่องหน้าที่81เรื่องปฏิจจสมุปบาทคือเรื่องอริยสัจภิกษุทั้งหลายธรรมะอันเราแสดงแล้วว่าเหล่านี้คืออริยสัจทั้ง4ดังนี้นั้นเป็นธรรมะที่สมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายข่มขี่ไม่ได้ทำให้เศร้าหมองไม่ได้ตีเตียนไม่ได้ขัดงางไม่ได้ข้อนี้เป็นธรรมะที่เรากล่าวแล้วอย่างนี้เราอาศัยอะไรเล่าจึงกล่าวแล้วอย่างนั้นคือเพราะอาศัยซึ่งธาตุทั้งหลาย6ประการการก้าวลงสู่ขันธ์ย่อมมีเมื่อการก้าวลงสู่ขันธ์มีอยู่นามรูปย่อมมี